बिखरे हुए पता नहीं क्या क्या रोज चले, तू है नहीं तो फिर है नहीं ऑन द रॉक्स चले, तू गया तो फिर मजा ही नहीं महफिलों में 9mm सिर्फ गैंग टॉक चले, तुझे पता साथ मेरे लोग बहुत चले, झूठे लोग इनके दिलों में ही खोट चले, ऑन माय ओन ज़ोन्ड आउट कुछ पता ही नहीं, मुझे घर पहुंचाती दुआ वरना साथ मौत चले, दिल दादा फिर भी जाम ढूंढता है, क्यों ये सूरज से मुखातिब क्या ये शाम ढूंढता है, वो तो रोज करे मेहनत इनाम ढूंढता है, बड़े काम किए बिना बड़ा नाम ढूंढता है, लेकिन मजा है ही थकान में, ये लफ्ज बने दर्द जैसे रहता परेशान में, गुलशन के फूल मुरझाने को पहुंचे मैं, अक्सर भूल जाता पानी डालना गुलदान में, चीजें रहती नहीं ध्यान में, स्मोकिंग टू मच धुआं भरा है मकान में, सीधी तरह बोलू करता आसान में, मैं बड़ी बातें कर ही नहीं पाता अपनी शान में, वाह भूले अपना आप हम, अक्स देखने को हमें आईने जरूरी है, सब उलझा जैसे डोर कोई, तभी कहता हूँ मुझे लाइनें जरूरी हैं, लिखने बैठा तो सिर्फ गम निकलाए, रू मेरी कब्ज़ क्या ये दम निकलाए, मैंने जब भी मैं लिखा वो हम निकलाए, बना ये मुकदर जब कलम निकलाए, ये करम निकलाए, हम बताते फिरे वो सुनने के शौकी हम गाते फिरे, गम इतने हुए हम छुपाते फिरे, तुम तोड़ते रहो हम निभाते फिरे, आज लिखेंगे किताब फिर, कलम नाराज के था गई न याद फिर, शहर बने तेरी खातिर, वही ख्वाब वही जुर्म वही कातिल, दुनिया से आज इस तो बादल बनाते, ये तारे चमकते हम लहरें बहलाते, खो चुके अपने अपनों के लिए गाते, हर महफिल सजाते पर अंदर से आधे, आज भी लगे ऐसे जैसे मेरे साथ तू, कहते मुझे स्टार मगर मेरे लिए तो स्टार तू, बचे ना कोई यार तू जब ख्वाबों में शुमार तू, यारों का यार अपने यारों के लिए जान दू, सबसे छोटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ, जमाना रो पड़ेगा छोड़ो ये कहानियाँ, आंसुओं को खुद आंखों से छुपा लिया, समझे मैंने खुद को पत्थर का बना लिया, कंधे भारी इतने रखेगा कोई हाथ क्यों, हम डूबे तेरे पीछे केयर गिरते कोई यूं हाथ दूँ, इस कला पे फख्र मगर दुनिया से नाराज हूँ, ना समझे मेरी बात तो क्यों लफ्जों का मोहताज हूँ, मैं तन्हा इस सहरा में जख्म ये गहरा खुद भरने दें, जब लोग ही मुनाफिक तो चेहरे से पढ़ लेते, सीढ़ी लगाते और उनको भी चढ़ने दे, बस्ती उजागर मेरे सिर गुजरने से, राहों से वाकिफ तो वापस बिखरने दे, लफ्ज़ों के ताजर हैं सौदा तो कर लेते, हिप हॉप की खातिर हम उल्फत में मर मिटें, अदब बे नसीब ये अजब सा अदीब में, शायद खुदा के करीब में अलग दिखता है इस भीड़ में, न रहा साया जिसके लिए देखे ख्वाब बड़े, लहू बहाया है तभी तो आज बेबाक खड़े, दिलों की जबान बने सोचों को आजाद करें, आई डोंट वांट टू फ्लो आजा जिंदगी की बात करें, सबर बड़ा कदर होती सबको बाद में, स्याही से जला देंगे कलम में इतनी आग है, मुंतजर इन तारों के जवाब के, जागू सारी रात में, आई ड्रिंक द पेन अवे प्रे फॉर द बेटर डेज, जिंदगी की जेल में आई होप दैट आई स्टे द सेम, आई एम आउट। मेरे गम मेरे गुस्से पे अभावी रहें, आंखें जागी रहें, सोचे बागी रहें, वो राहें तो नहीं रही पर हम तो हम ही हैं ना, हम तो तेरे हमरा ही, हम तेरे हमरा ही रहे, I fuck with these words के ये खुद ही कुछ बोल दें, ये दिल की तिजोरी के बंद राज कुछ खोल दें, ज़हन जेल ब्रो इससे ना रिहाई मिली, सारा शहर मेरा गवाह फिर भी ना गवाही मिली, कागजों को जो स्याही मिली, कितने लोगों को मेरी जात से हौसला अफजाई मिली, थैंक गॉड खुदा बड़ा बादशाह, वो खुदा मुझे रग रग से भी जानता, मेरी सोबतों में बैठे ही नहीं जलसी, I hope my brothers live to be everything I could never be, a bad J.O.D. बैठे ढूंढे दर्द की remedy, the bottle's empty and still it hurts, I believe you let it go, you let it be, तो सोचो अब मैं क्या करूं, glass half full, अब मैं इसमें क्या भरूं, उर्दू रैप मेरा दिल और मैं उसकी शेरग हूं, नजरिए बदलते हैं यहाँ पे लड़के कूबकू, इनको क्या खबर मैं उनके हक में कितना बेहतर हूं, एक दिन मैं लेजेंड दूसरे दिन मैं उनका दुश्मन हूं, दोनों सूरतों में लेना पड़े मेरा नाम, मैं दोनों सूरतों में ना करूं कभी कलाम, I'm on my own shit, ये focus कभी टूटा नहीं, life on the edge I wanna go, पर मैं कूदा नहीं, मेरे जुनून को चाहे समझे शौक क्यों, सब कान लगाए still nobody to talk to, सबसे यादगार रातें सबसे ज्यादा विविड, सबसे बड़े गमी देते सबसे ज्यादा हिम्मत, सबसे बड़ा नहीं हूँ घर का पर है बड़ा सबर, सब बताते मेरी माँ को मुझ पे बड़ा फखर, like I already did not know, कितनी देखी परेशानियां फिर करम और नवाजिशें, बनावटी हम थे ही नहीं तो चूतिए भी ना बने, इंडस्ट्री मेरी दोस्त नहीं वो चाहे मुझसे ना मिले, मेरे यारों को इस सबर का सिला मिले, मैं कितना खुश किस्मत खड़ा हूँ वापस मामले, ये रिश्ते वापस ना मिले, जमे गफीर में जा मिले, ये भीड़ हमारे लिए थी और अब हम इसमें शामिल हैं, some days I shed tears for my peers, some days I miss whiskey with sadness and pain, I take risk जो वो कभी भी ना लें, and that's why I'm here. Thank you. हूँ।